i otrzymaj wyjątkową zniżkę. Żegnamy reklamy. Na zegarach już 16, program Trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj jest środa, 15 dzień sierpnia. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent Andrzej Duda chce zwiększać wydatki na obronność szybciej niż planowano. Na błoniach Stadionu Narodowego wojskowy piknik rodzinny. Nasz reporter opowie za chwilę, co tam się dzieje. 3 kilometry ma korek na trasie S7 Warszawa-Gdańsk. 2,5% PKB do 2024 roku, a nie do 2030. Według prezydenta szybciej niż planowano. Polska powinna zwiększać wydatki na obronność, gdyby sytuacja gospodarcza na to pozwoliła. Andrzej Duda mówił o tym przed defiladą, która przeszła Wisłostradą, jedną z ważniejszych tras przelotowych w Warszawie w Dniu Święta Wojska Polskiego. Uważam, że powinniśmy wziąć wszystkie siły, aby podnieść te wydatki do 2,5% PKB do roku 2024. To cel bardzo ambitny, ale modernizacja polskiej armii jest potrzebna. Jest potrzebą palącą, a przede wszystkim absolutnie zasługują na nią polscy żołnierze. A prezydent Duda dodawał, że polscy żołnierze zasługują na to, żeby mieć nowoczesną broń. Taką, która uplasuje ich wśród najlepszych i najlepiej wyposażonych armii świata, zasługują na to wreszcie, by móc bronić ojczyzny jak najbardziej bezpiecznie dla siebie, bo nie ma nic cenniejszego niż życie żołnierza. W ubiegłym roku Polska wydała na obronę niespełna 2% PKB. Większość krajów NATO przeznacza na zbrojenie znacznie mniej niż zakładane przez sojusz 2%, a pretensje o to ma m.in. prezydent Stanów Zjednoczonych. Donald Trump o dawanie złego przykładu oskarżył m.in. Niemcy. Stołecznymi ulicami przemaszerowało dziś ponad 1,5 tysiąca żołnierzy. Było także kilkaset samolotów, śmigłowców i innych pojazdów wojskowych, a na błoniach Stadionu Narodowego ciągle trwa wojskowy piknik rodzinny. Na miejscu jest Dawid Grygorcewicz. Dawid, co się dzieje na błoniach stadionu? Transporter opancerzony Rosomak, armatochaubica Krab, czołgi Leopard i słynny amerykański Abrams to tylko niektóre z 50 eksponatów, które na błoniach Stadionu Narodowego można oglądać, ale też można do nich wejść i porozmawiać z ich załogą. Wojskowy piknik rodzinny zorganizowany pod hasłem Służmy Niepodległej przyciągnął wiele rodzin. Z częścią z nich porozmawiałem i zapytałem, co skłoniło je do odwiedzenia tego miejsca. Myślę, że to jest wspaniała inicjatywa i przede wszystkim z uwagi na dzieci, ponieważ mogą zapoznać się z dorobkiem polskiego wojska, dotknąć, zobaczyć. Wrażenia pozytywne. Córka jest zachwycona, zresztą my też. Przez to, że możemy chodzić do różnych czołgów, mi się to bardzo podoba i uważam, że jest bardzo dobry pomysł. Lepsze niż defilada, bo tu wszystko można dotknąć. Po pierwsze, defilada była daleko i my na nie mogliśmy wejść, a tutaj jest blisko i panowie tłumaczą, a tam to tylko mówili i mówili. Gdyby ktoś miał jednak wątpliwości, czy przyjść, to dodam, że na głodnych czeka prawdziwa wojskowa grochówka, a wydarzenie potrwa do godziny 19. Dawid Grygorcewicz, Błonia Stadionu Narodowego. Dziękujemy za relację. W serwisie Trójki teraz ważna informacja dla kierowców. Nawet 3 godziny mogą stać się w korku kierowcy podróżujący krajową S7 Warszawa-Gdańsk. 3-kilometrowy korek utworzył się w pobliżu miejscowości Kazimierzowo. Powodem jest bardzo duży ruch. Utrudnienia w ruchu dotyczą kierunku na Elbląg. To już ostatnie godziny zlotu Związku Harcerstwa Polskiego w Gdańsku. Bierze w nim udział ponad 20 tysięcy harcerek i harcerzy z całej Polski, ale także skauci, którzy przyjechali z różnych krajów świata. Mieszkali w miasteczku namiotowym, zajmującym prawie 100 hektarów na Wyspie Sobieszewskiej. Dużo atrakcji było przewidzianych dla nas, nie nudziliśmy się i bardzo, bardzo fajnie zorganizowane. Uczestniczyliśmy w wielu różnych, bardzo fajnie zorganizowanych zajęciach. Jeździliśmy po Gdańsku i go zwiedzaliśmy, poznawaliśmy jego historię, poznawaliśmy tutaj cały teren i bardzo świetnie się bawiliśmy. Było fantastycznie, najlepszy był moduł Natura i były bardzo fajne atrakcje wieczorami, w szczególności koncerty i przyjechałabym jeszcze raz oczywiście. Czyli żal, że się kończy ten zlot. Może nie, bo też za domem tęsknimy, ale warto na coś takiego pojechać, bo wiele razy to się w życiu nie zdarza. A zlot był wyjątkowy, bo zorganizowano go z okazji 100-lecia Związku Harcerstwa Polskiego. Młodzi ludzie upamiętnili także 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. O 17 w Trójce kolejne informacje zapraszamy. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W najbliższych godzinach w nocy i jutro pochmurno z rozpogodzeniami. Przelotne opady deszczu wieczorem będą się przemieszczać na wschód. Na razie lokalnie burze. Nad ranem od 13 stopni na Podlasiu do 15 w centrum i w Małopolsce, 16 nad morzem. W czwartek od 23 do 28. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Czy jesteś niepodległy? Co znaczy niepodległość? Jak rodziła się niepodległa? Trójka i Teatr Polskiego Radia ogłaszają konkurs na oryginalny dramat radiowy. Temat? Niepodległość. Zwycięzcy otrzymają nagrody finansowe, a najlepsze słuchowiska zaprezentujemy na antenie programu trzeciego. Regulamin konkursu na stronie www.polskieradio.pl/trójka. Nasłuchiwanie, niepodległość. Zapraszam, Dominika Kluźniak, jurorka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. A co to za metamorfoza? A wiesz, nowy rok, nowy ja. Siłownia, dieta, stylistka. Zaraz, Marek, jaki nowy rok? Mamy sierpień. Sierpień? Przecież w salonach Hopla jest już wyprzedaż roku modelowego. Z ciebie to dopiero jest model. Ty też daj się zaskoczyć wakacyjnej wyprzedaży roku modelowego. Tylko teraz Opel Corsa już za 38 300 zł. Poznaj też pozostałe modele Opla. Tylko pośpiesz się. Masz czas wyłącznie do końca sierpnia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Historie jak z książki. Dzień dobry Państwu, Marek Strymecki. We wrześniu 1967 roku przyjechał do Polski prezydent Francji Charles de Gaulle. Ku uciesze komunistycznych władz powiedział m.in. słynne zdanie, że Zabrze jest najbardziej polskie z polskich miast. Wtedy jeszcze, przed podpisaniem traktatu z zachodnimi Niemcami, to zdanie było naprawdę znaczące. Już w tym wieku w Warszawie, obok budynku byłej partii komunistycznej, stanął pomnik de Gaulle'a. Za to Zabrze sprzed lat? Nie. W wolnej Polsce przypomniano, że przyszły prezydent bił się u boku polskiej armii w 1920 roku w zwycięskiej wojnie z bolszewikami. W świątecznym specjalnym programie Historii jak z książki przypomnimy nie tylko tę postać, postać de Gaulle'a, ale też przypomnimy o innych bohaterach tamtego czasu, a zaczynamy jak zwykle kalendarium historycznym i zaczyna jak zwykle Gabriela Darmetko. Między 13 a 25 sierpnia 1920 roku rozegrała się Bitwa Warszawska, określana mianem Cudu nad Wisłą. Zdecydowała ona o zachowaniu przez Polskę niepodległości i przekreśliła plan rozprzestrzeniania komunizmu na Europę Zachodnią. Kluczową rolę w zwycięstwie nad bolszewikami odegrał manewr Wojska Polskiego oskrzydlający Armię Czerwoną. Józef Piłsudski, który objął dowództwo grup wykonujących uderzenie, skoncentrował odwody wojsk polskich w okolicach rzeki Wieprz. 16 sierpnia o świcie ruszyło polskie uderzenie z nad Wieprza, które całkowicie zmieniło układ operacyjny na przedpolach Warszawy. Doskonała dotychczas pozycja frontu zachodniego do szturmu na miasto i zadania klęski Polakom stała się pozycją śmiertelnego zagrożenia. 31 sierpnia rozegrała się bitwa pod Kmarowem. Była to największa bitwa konnicy w wojnie polsko-bolszewickiej, która stanowiła moment zwrotny na południowym froncie porównywalny z bitwą warszawską. W bitwie udział brało 6 pułków polskich i 20 radzieckich, łącznie 70 szwadronów. Siła bojowa 1 Armii Konnej bolszewików została złamana. Po udziale w inwazji na Polskę z 20-tysięcznej 1 Armii Konnej bolszewików zostało około 3 tysięcy żołnierzy. Od 20 do 26 września trwała bitwa nad Niemnem. Był to drugi sukces militarny Wojska Polskiego w kontrofensywie przeciw Armii Czerwonej. Była to ostatnia wielka bitwa wojny polsko-bolszewickiej. Armia Czerwona poniosła kolejną spektakularną klęskę. Zwycięstwo miało olbrzymi wpływ na przebieg rokowań pokojowych w Rydze. Delegacja sowiecka była zmuszona odstąpić od wcześniej stawianych warunków, które godziły w godność i suwerenność państwa polskiego. W wyniku zakończonej zwycięsko bitwy nad Niemnem i traktatu ryskiego Polska otrzymała 114 tysięcy km kwadratowych i około 4 miliony ludności ponad tzw. linię Kerzona. Granica II RP oparta o Dźwinę, Dzisnę, Błota Polesia i linię Zbrucza na południowym wschodzie odpowiadała w przybliżeniu granicom Polski sprzed trzeciego rozbioru. Gościem dzisiejszym i jedynym, ale za to znakomitym, jest pan profesor Janusz Odziemkowski. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Historyk związany, profesor z UKSW, uczelnią na Bielanach, ale też głównie z dzisiaj dlatego, bo jest największym specjalistą wśród historyków na temat tamtego czasu, roku 20 i tamtej Polski. Między innymi jest autorem leksykonu o wojnie polsko-rosyjskiej. Tak chyba to się nazywała, nie bolszewicka. To różnica? No, zasadnicza, bo myśmy nie walczyli z bolszewikami rozsianymi po całym świecie, tylko nową władzą, tę samą politykę zagarniania ziem polskich i likwidacji polskiego państwa. Tam ciągle ten sam stosunek jest do nas. Słyszeliśmy kalendarium, Gabriela Darbetko mówiła o tych wydarzeniach, które dzieją się głównie w sierpniu 1920 roku. My jesteśmy też w sierpniu, 15 sierpnia. Dzisiaj to dlatego tak rozmawiamy, ale ta wojna nie zaczęła się przecież w sierpniu, ani nawet w 20 roku. No tak, czasem stosujemy taki skrót. Wojna Polski z Rosją bolszewicką, rok 1920, co oczywiście nie jest prawdą, bo ta wojna toczy się od lutego 1919 roku, a jeśli być już tak bardzo, bardzo ścisłym, to w zasadzie początek tej wojny, początek stać Wojska Polskiego z Armią Czerwoną, to jest obrona Wilna. Na przełomie 18-19 roku, kiedy Armia Czerwona podchodzi pod Wilno, tam powstaje Polska Samoobrona, która jest uznana za część Wojska Polskiego. A więc było to tak naprawdę Wojsko Polskie. Wtedy padły pierwsze strzały, no ale przyjmujemy generalnie połowa lutego 1919 roku, tak się przyjęło mówić, początek wojny, kiedy pierwsze oddziały polskie regularne wyszły na wschód za Bug, za Niemen, aby zatrzymać Armię Czerwoną, która maszerowała tak powoli, powoli, ale ciągle ku zachodnim granicom Imperium Carskiego, czyli miała zlikwidować to powstające państwo polskie. Tak się zaczyna wojna. Armia Czerwona jest powstrzymana. Później Piłsudski organizuje wyprawę na Wilno, wielkanocną, kwiecień roku 1919. I to jest pierwsze duże polskie zwycięstwo od czasów powstania listopadowego nad armią rosyjską, która wywołuje entuzjazm w kraju. W 1831 roku nieudana wyprawa na Wilno była początkiem końca powstania. Teraz ona stała się zaczynem polskich sukcesów na Litwie i Białorusi. Wojska polskie odrzucają Armię Czerwoną we wrześniu aż na Berezynę, za Berezynę, za Dźwinę. Powstaje front rosyjsko-polski na Wołyniu, a po rozbiciu armii ukraińskiej, Ukrainy Zachodniej. Przypominam, że toczy się też od listopada roku 1918 wojna polsko-ukraińska o Lwów i o Galicję Wschodnią. W lipcu armia ukraińska zostaje ostatecznie rozbita, wypchnięta z Galicji i niedługo potem powstanie już kolejny front polsko-rosyjski za Zbruczem. Także na początku roku 1920 ten front będzie się rozciągał od granicy Łotwy aż po Rumunię. Ogromny front wojny, na którą obie strony coraz więcej siły posyłają. W roku 1919 jedni mówią, historycy, że jest to listopad czy grudzień, niektórzy wskazują na październik. W Rosji bolszewickiej zaczyna się praca nad planem zniszczenia Polski, wielkiej ofensywy. Ten plan szykuje Szaposznikow, absolwent Carskiej Akademii Wojennej, który oddał się na usługi Armii Czerwonej. Plan zostaje przyjęty, zaakceptowany do realizacji w marcu roku 1920 i zaczyna się ściąganie z wygasających frontów wojny domowej, bo już Denikin jest pokonany, Kołczak jest pokonany, Korniłow jest pokonany. No, można powiedzieć, że fronty wygasają, więc te wielkie siły Armii Czerwonej są ściągane na front polski. My, mając z wywiadu informacje o tym i też przekonanie osobiste Józefa Piłsudskiego, który nie dowierzał bolszewikom, uważał, że uderzą przy pierwszej nadarzającej się sposobności. Wtedy właśnie Piłsudski podejmuje kartę ukraińską, następuje nasza wyprawa na Kijów i wchodzimy już w te czasy, które zwykle nazywamy wojną polsko-rosyjską czy polsko-bolszewicką, rok 1920, ale to już jest, można powiedzieć, apogeum wojny. Wtedy po obu stronach występują dziesiątki dywizji, wielkie siły. To nie jest mała wojna toczona batalionami, pułkami, brygadami w roku 19, ale regularna wojna europejska. I zaraz wkrótce do sierpnia dojdziemy. Jesteśmy z profesorem Januszem Odziemkowskim w studio Trójki. Dzisiaj jest 15 dzień sierpnia. Specjalna audycja programu Historia jak z książki. Jeszcze raz, panie profesorze, witam serdecznie. Witam. I witam słuchaczy, którzy do nas dołączyli. Mówiliśmy przed przerwą o tym, co działo się przed sierpniem, jak doszło do tej wojny. Pan powiedział takie zdanie, że front był zupełnie prawdopodobnie wielki, który byli i Rosjanie na tym froncie, i Polacy. Jest rok 19. Jest dopiero zaledwie rok po odzyskaniu niepodległości. Powstała Polska, która nie była podobna do tej, która traciła niepodległość. Była zupełnie nowym tworem z trzech zaborów. Jak to jest możliwe w ogóle? Jak wyglądała ta Polska 19 roku, że mogła w ogóle wystawić takie wojsko? Jak wyglądała ta Polska wtedy? Toczyło się normalne życie. Ludzie odreagowywali wielką wojnę, czyli te lata 14-18, te wielkie ofiary, te kartki, ten głód, ale i ten głód był ciągle. Z jednej strony starano się bawić i zapomnieć o wojnie, a z drugiej strony był głód. Ciągle te kartki były w Polsce. Europejskim lał się szampan. No, tak to jest, że obok tego, że ci sami ludzie, którzy potem brali na kartki chleb, a jeżeli mieli trochę grosza, to wydawali, bo mówię, to dla nas może to nie jest dzisiaj zrozumiałe do końca, ale reakcja po 4 latach wojny, której nie widziała Europa od czasów właściwie wojny 30-letniej, taka reakcja była na całym świecie. Ludzie się wszędzie bawili. W Paryżu też lał się szampan, też tańczono, też śpiewano, chociaż też była bieda w slumsach paryskich. Chociaż też ludzie często na chleb nie mieli. Więc był i taki świat. Po tych czasach rozbiorów, skąd taka armia? Skąd taka armia? Podobno no dobra. To dotykamy najważniejszego problemu. Po pierwsze zaopatrzenie, po drugie żołnierz. Zaopatrzenie to pomoc francuska głównie. Francja dostarczała nam najwięcej na kredyt, co było ważne, uzbrojenia i amunicji. W Polsce nie wytwarzano niczego, bo zaborcy nie budowali żadnego przemysłu wojennego na ziemiach polskich. A zatem każdy nabój trzeba było sprowadzić z zachodu i tutaj pomoc Francji była bezcenna. Gdzie indziej musieliśmy kupować za gotówkę, a tej gotówki było bardzo mało, bo kraj był wyniszczony kompletnie. Pieniędzy w skarbie nie było. A zatem za kredyty, które potem trzeba było oczywiście spłacać i z procentem, ale wtedy bez tej pomocy nie moglibyśmy toczyć żadnej wojny. Po druga kwestia to oczywiście specjaliści francuscy, instruktorzy, którzy pomagali Wojsku Polskiemu się organizować. O nich jeszcze trochę powiemy dzisiaj więcej. Warto, bo ta pomoc też była bardzo istotna. A druga kwestia to żołnierz. Skąd brać żołnierza? Oczywiście Polaków wiele set tysięcy walczyło na frontach wojny światowej. Było więc dużo doświadczonego żołnierza, ale wielu z tych żołnierzy już było tak steranych wojną, że oni byli zwalniani z szeregów. Oni się po prostu nie nadawali już do dalszej walki. Trzeba było nowego żołnierza. Bez tego nie można byłoby tworzyć wielkiej armii. I tak, z jednej strony był ochotnik, znakomity, młodzież studencka, rzemieślnicza, chłopska w jakiejś tam części, robotnicza w dużej części, szkolna. Najlepszy żołnierz, bo on szedł dlatego, że chciał. Peowiacy, legioniści, część żołnierzy gdzieś tam z tych stepów rosyjskich, która się przerwała do Polski. Ale to było za mało. To można było toczyć małą wojnę. A tutaj było potrzebne wielkiej armii. A więc zarządzono pobór do wojska. I okazało się w pierwszej etapie tego poboru, że bardzo wielu młodych ludzi unika wojska. Nawet polskiego. Bo z czym się kojarzył żołnierz? Opowieści z frontu Wielkiej Wojny były straszliwe. Hekatomby ofiar, życie w okopach, wśród trupów, wśród szczurów, w fatalnych warunkach. Widziano na ulicach mnóstwo kalek, ofiar wojny. To było ogromnie przerażające dla tego młodego człowieka i wielu uciekało, wstrzykiwało sobie naftę pod skórę albo wywar z tytoniu, żeby wywołać temperaturę, żeby komisja wojskowa odrzuciła. Uciekano do lasów. Dziesiątki tysięcy młodych ludzi kryły się w lasach. A z drugiej strony ci, którzy trafili do wojska, często uciekali przy pierwszej nadarzającej się okazji. I to jest to, o czym my na ogół nie mówimy, bo my patrzymy na tą armię roku 20. I to, co zrobili nasi dziadkowie, co było niesłychanie ważne, to co napisał młody wtedy porucznik Marian Porwit na łamach Bellony. Dzisiaj żołnierza polskiego musimy uczyć nie tylko jak ma walczyć, ale dlaczego ma walczyć. I to dlaczego zrozumiano wtedy i żołnierz obok karabinu otrzymywał książkę, otrzymywał elementarz, jak nie umiał pisać i czytać, bo nauka pisania i czytania była obowiązkowa w Wojsku Polskim już wtedy. Chodziło o to, żeby ten żołnierz mógł sobie nie zapamiętać, ale też przeczytać, jeżeli będzie trzeba jakiś rozkaz, prawda? W ogóle łatwiejszy do szkolenia jest żołnierz, który umie pisać i czytać, ale co było ważniejsze? Temu żołnierzowi w tych lekcjach byśmy dzisiaj powiedzieli, z historii, z wychowania patriotycznego, obywatelskiego, często wkładano w głowę od początku, czym jest Polska, czym była. Dlaczego warto dla Polski walczyć? Czyli ten czynnik ideologiczny, nazwijmy go politycznym, był ważny. I to było ważne też, że to przeciwko Rosji się walczy? Tradycje powstańcze na ziemiach polskich były głównie antyrosyjskie, znaczy przeciwko Rosji były powstania. Poza Wielkopolską, rzecz jasna. Czy działalność antypropagandowa, myślę o komunistach, partii komunistycznej, która wtedy powstała, i dużo mieszała, zwłaszcza w miastach, odciągano przecież ludzi właśnie do pójścia do wojska, prawda? Czy to miało znaczenie jakieś? Miało znaczenie. Czy komuniści byli od razu odrzuceni? Nie, to nie tak. Po pierwsze nie wiedziano do końca, czym jest komunizm. Przecież nikt nie myślał o zbrodniach stalinowskich. Nie wiedziano nawet tutaj w Polsce centralnej, a już w Polsce zachodniej zupełnie, czym jest bolszewizm, bo nie zetknięto się z tym. Więc wydawało się, że jest to po prostu jeszcze jedna ideologia, która mówi piękne rzeczy. Dlaczego nie? Wszystkim porówno. Utopia, ale taka utopia trafia do ludzi. Proste słowa. Jeżeli jest bochenek chleba, podzielimy na czterech, to się wszyscy najedzą, a jak jeden ma, to inni są głodni. To przecież jest takie proste i łatwe do pojęcia. Zwłaszcza dla człowieka mało wykształconego i obytego, że to tak łatwo wcielić w życie. Nie, to było niebezpieczne. Dlatego między innymi Rada Regencyjna kiedy przyjeżdża Piłsudski do Warszawy w listopadzie roku 18. To socjaliście Piłsudskiemu powierza władzę, dlatego że on uchodził za socjalistę, lewicowca. Rzeczywiście takim było, przecież miał za sobą wiele lat walki w szeregach PPS-u i na tym wyrosła jego postać. I jego towarzyszy. Po co między innymi? Żeby pokazać, że Polska będzie realizować reformy, że Polska jakby wychodzi w tym kierunku, w którym, którego wielu oczekuje, żeby odciągnąć wielu ludzi, takich właśnie chętnych do słuchania tego typu haseł i zastąpić te hasła. Owszem, to wszystko będziemy robić, ale w niepodległej Polsce. Czyli jest to jest powodzenie Piłsudskiego, że też może tego żołnierza wezwać ze sobą. Oczywiście, że tak. I te rządy z udziałem lewicy były po to właśnie formowane, żeby pokazać tym szerokim kręgom społeczeństwa, gdzie ideologie radykalne po wojnie tak strasznej, przy tym głodzie, przy tym niedostatku, chętnie ucha nastawiano takim ideologiom, bo zawsze tak jest, że kiedy się źle dzieje, że kiedy są traumy, wielkie zdarzenia, to społeczeństwo się radykalizuje i w prawo, i w lewo. To lewo było niebezpieczne, dlatego, że za granicą zaraz była Rosja bolszewicka ze swoją ideologią Republiki Rad Polskiej. Raduje się dusza, gdy pierwsza kadrowa na wojenkę rusza. Hojda, hojda dana kompanio kochana, nie masz, to ja pierwsza, nie masz, nie. Hojda, hojda dana kompanio kochana, nie masz, to ja pierwsza, nie masz, nie. Chociaż w butach dziury i na bokach łaty, to pierwsza kadrowa idzie na armaty. Wojda, wojda dana kompanio kochana, nie masz to jak pierwsza, nie masz, nie. Wojda, wojda dana kompanio kochana, nie masz to jak pierwsza, nie masz, nie. Chociaż do Warszawy mamy długą drogę, ale przejdziem wszystko byle tylko w nogę. Wojda, wojda dana kompanio kochana, nie masz to jak pierwsza, nie masz, nie. Wojda, wojda dana kompanio kochana, nie masz to jak pierwsza, nie masz, nie. Kiedy pobijemy po drodze Moskali, ładne warszawianki będziem całowali. Wojda, wojda dana kompanio kochana, nie masz to jak pierwsza, nie masz, nie. Wojda, wojda dana kompanio kochana, nie masz to jak pierwsza, nie masz, nie. Więc piersi naprzód podniesiona głowa, bośmy przecież pierwsza kompania kadrowa. Ojda, ojda dana kompania kochana, nie masz to jak pierwsza, nie masz, nie. Ojda, ojda dana kompania kochana, nie masz to jak pierwsza, nie masz, nie. No i panie profesorze, dotarliśmy no, w okolice już sierpnia tej daty, gdzie jest dzisiaj jest 15 sierpnia, przypomnę, specjalna audycja Historii jak z książki. Mówiliśmy o formowaniu się wojska, o tym fenomenie, że żołnierze z trzech zaborów, okaleczeni, niektórzy uciekający do lasu, żeby nie iść, albo dezerterujący. Ale jednak udało się tą armię zrobić na tyle, że to było jednak zwycięskie. No udało się najpierw tych żołnierzy dzięki temu, że znaleziono pieniądze w bardzo biednym kraju, żeby tego żołnierza nauczać, a nie tylko strzelać, ale uczyć o Polsce. A potem w trakcie walki ten żołnierz nabierał doświadczenia, trafiał też w środowiska przecież często tych, którzy walczyli o Polskę jeszcze w szeregach korpusów polskich na wschodzie, w legionach, w armii Hallera, więc też to nie było obojętne środowisko dla tych idei patriotycznych. I tak ten żołnierz powoli wchłaniał nie tylko doświadczenie, ale i ten etos walki o Polskę. Jest wiele pamiętników i relacji oficerskich, które opisują ten proces, no i też historyków, którzy się tym zajmowali, jak z tego żołnierza lękającego się, tego niechętnego do walki, tworzy się żołnierz taki, który w 1920 roku nie ustępuje, który walczy do końca. To żołnierz, a teraz opowiedzmy o dowódcach, i tych najważniejszych momentach, gdzie te decyzje były na tyle trafne, że można było pokonać armię rosyjską. No to mówimy o tym przełomowym momencie wojny. My dzisiaj znamy ten ostateczny finał jakby, ale zanim podjęto te decyzje, trzeba było wielkiego trudu, aby zebrać informacje, na podstawie tych informacji wypracować koncepcję walki, a potem podjąć odpowiedzialność na własne barki, że taka koncepcja będzie dobra, a inne będą gorsze. To jest najważniejsza rola właśnie naczelnego dowódcy, naczelnego OWZA, w tym przypadku Józefa Piłsudskiego. To jest to, czego nam zabrakło na przykład w powstaniu listopadowym, gdzie każdy dowódca odrzucał od siebie tą odpowiedzialność, chciał przetrwać po prostu. Polska nie mogła przetrwać. Polska nie mogła wygrać wojny na wyczerpanie z Rosją. Trzeba było albo Armię Czerwoną zniszczyć tu na ziemiach polskich, albo pogodzić się z niewolą. I wybrano trafne, acz ryzykowne wyjście, ale dające szansę zniszczenia przeciwnika. Przypomnijmy te wyjścia. To znaczy, to jest ten plan polskiej kontrofensywy z Nadwieprza, czyli obrona Warszawy w centrum, ściągająca na siebie siły rosyjskie, angażująca uwagę Tuchaczewskiego, obrona Dolnej Wisły, żeby nie wypuścić Rosjan, czy bolszewików powiedzmy, na zachód od Wisły, żeby nie przecięli drogi z Gdańskiem, z Wybrzeżem, skąd płynęły transporty zaopatrzenia, a jednocześnie nad Wieprzem koncentracja maksimum sił, które udało się wyciągnąć z frontu w Galicji po odparciu na chwilę przynajmniej armii konnej Budionnego, która pod Brodami została pobita, poniosła ciężkie straty i musiała się na chwilę wycofać z frontu. To dało czas, żeby przerzucić te wojska. Jak spojrzymy na mapę, to te przerzuty wojsk są ogromne, bo to aż pod Lwowa nad Wkrę, gdzieś z Wołynia pod Warszawę. To był ogromny wysiłek. Nie tylko żołnierza, który maszerował często po kilkadziesiąt kilometrów, żeby zdążyć na czas, ale i kolei polskich. O tym nie mówimy. O tym wysiłku kolejarzy, o tych transportach płynących dzień i noc po torach przez tych ofiarnych kolejarzy przepuszczane, żeby na czas wszędzie zdążyć. To była walka o czas. Walka o czas była nad Bugiem, walka o czas była nad Niemnem i nad Narwią. Tam ofensywa rosyjska została wyhamowana i zatrzymana na tyle, że zdążyliśmy skoncentrować dwie armie nad Wkrą, które uderzyły na skrzydło i tyły wojsk Tuchaczewskiego, a tajemnica jeszcze zwycięstwa, to znaczy nie pokonania, ale rozgromienia Armii Czerwonej, bo tam doszło do pogromu, tam strzępy ocalały, tkwiła również w tym, że ten żołnierz polski z nad Wkry nacierał w tempie, które można porównać z natarciem jednostek zmotoryzowanych II wojny światowej. 40, 50, a nawet 60 kilometrów na dobę. To jest nieprawdopodobny wysiłek. Jak w roku 2000 miałem przyjemność w Okręgu Warszawskim Wojskowym uczestniczenia w robieniu mapy plastycznej Bitwy Warszawskiej, to oficerowie sztabowi nie wierzyli, że można, taki żołnierz po takim odwrocie mógł w takim tempie nacierać. I dopiero rozkazy i te przesunięcia frontu przekonały ich, że to było realne. Zresztą generał Weygand, kiedy przedstawiono mu plan kontrofensywy polskiej z Nadwieprza, odniósł się do niej sceptycznie, powiedział mniej więcej, cytuję z pamięci, no ja nie znam dobrze żołnierza polskiego, ale nie sądzę, aby po 600 kilometrach odwrotu można było dać rozkaz w tył zwrot i ruszyć do natarcia. Tego nie potrafi nawet żołnierz francuski. I dobrze, że pan profesor przypomniał o Weygandzie, bo właśnie teraz za chwilę powiem o cudzoziemcach, a najpierw profesor Michał Kopczyński. Generał Weygand, kapitan de Gaulle, ataman Semen Petlura czy amerykański lotnik, późniejszy scenarzysta filmu o King Kongu Marian Cooper to najczęściej wymieniani zagraniczni uczestnicy wojny polsko-bolszewickiej. Ich role były różne. Weygand, opromieniony sławą jako prawa ręka marszałka Focha i szef francuskiego sztabu generalnego, w roku 1920 był członkiem misji międzysojuszniczej do Polski i z jej ramienia doradcą polskiego szefa sztabu generała Rozwadowskiego. Choć w Bitwie Warszawskiej wielkiej roli nie odegrał, a Piłsudski w jego obecności prowadził demonstracyjnie narady wojskowych po polsku, po powrocie do Francji okrzyknięty został zwycięzcą spod Warszawy. Uzasadnieniem dla takiej oceny mogły być dwa krzyże Virtuti Militari przyznane przez Polskę w 1921 roku. Legendę Weyganda jako zwycięzcy spod Warszawy podtrzymywali polscy przeciwnicy Piłsudskiego, którzy gotowi byli oddać laur zwycięstwa każdemu, byle tylko zerwać go z głowy znienawidzonego marszałka. Przykładem świetnie napisana, przetłumaczona na francuski w 1931 roku synteza historii Polski pióra profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego i zarazem sympatyka narodowej demokracji Wacława Sobieskiego. Publikacja książki i wyniesienie w niej Weyganda na triumfatora spod Warszawy stało się przyczyną publicznego ataku na autora. Ksawery Pruszyński wręcz nawoływał do szykowania miejsca dla Sobieskiego w Berecie Kartuskiej. Do uwięzienia nie doszło. Skończyło się na likwidacji Katedry Historii Powszechnej na Uniwersytecie Jagiellońskim, co oznaczało dla Sobieskiego przymusową emeryturę. Nie cieszył się nią zresztą długo. Zmarł 2 tygodnie potem. Ale obok tych znanych, w wojnie uczestniczyli także niemal zapomnieni cudzoziemcy. Należało do nich co najmniej kilkudziesięciu Finów. Jednym z nich był 21-letni Carlo Curco, wychowany w rodzinie nauczyciela w duchu patriotycznym. W 1918 roku wziął ochotniczo udział w wojnie o niepodległość Finlandii. W istocie była to wojna domowa pomiędzy wojskami wspierającymi rząd, który ogłosił w grudniu 17 roku niepodległość Finlandii, a powołaną do życia przez radykalnych socjalistów Czerwoną Gwardię, wspieraną przez zrewoltowanych żołnierzy rosyjskich. Po zakończeniu działań wojennych Curco szukał kolejnej okazji, aby kontynuować emocjonującą wojenną przygodę. Nie musiał długo szukać. W Finlandii organizowano właśnie Legion Synów Północy, którzy udali się do Estonii, by wspierać jej mieszkańców w wojnie o niepodległość. Potem był krótki epizod walki u boku Białej Armii generała Mikołaja Judynicza, nacierającej na Piotrogród w płonnej nadziei obalenia bolszewików. A stąd już do Polski nie było daleko. Wkraczał do niej Curco, idąc w ślady, jak pisał, legendarnych fińskich kawalerzystów walczących w szeregach armii szwedzkiej w połowie XVII wieku. Jako cudzoziemiec nie mógł służyć w Wojsku Polskim. Wstąpił więc w randze porucznika do Ludowej Rosyjskiej Armii Ochotniczej generała Stanisława Bułak-Bałachowicza, znanej lepiej jako Bałachowcy lub Dywizja Śmierci. Formalnie nie była ona częścią Wojska Polskiego, lecz armią sprzymierzoną. Curco uczestniczył w jej składzie w Bitwie Warszawskiej, w walkach na Polesiu i wreszcie w nieudanej, rozpaczliwej próbie ataku na Mozyrz, którego celem było wywołanie antybolszewickiego powstania ludowego na Białorusi. Po krótkim pobycie w Finlandii Curco zaciągnął się na 10 lat do Legii Cudzoziemskiej, uczestniczył w walkach w Maroku i Indochinach. Po powrocie do Finlandii rozpoczął karierę pisarza. Jego książki cieszyły się wielką popularnością. Znalazły się wśród nich wspomnienia z wojny bolszewickiej. W roku 1944, gdy Finlandia zawarła rozejm z aliantami, Rosjanie zażądali z wycofania z fińskich bibliotek książek o antysowieckiej wymowie. I tak zakończyła się literacka kariera Carlo Curco. Jego książki można było czytać tylko za specjalnym pozwoleniem. Zakaz zniesiono dopiero w 1989 roku, tym samym, w którym rozpadł się blok sowiecki. Curco dożył tego momentu. Zmarł jako 90-latek w roku 1989. Profesor Michał Kopczyński przypomniał najpierw o Weygandzie, o którym pan profesor już zaczął mówić, ale też mówił o tym Carlo Curco, ochotniku, takim śmiesznym facecie troszeczkę. On napisał wspomnienia, które Muzeum Historii Polski parę lat temu wydało, Cud nad Wisłą, to nazwa oczywiście. My nie używaliśmy dzisiaj słowa Cud nad Wisłą, bo nie będziemy go tu chyba używać, panie profesorze, prawda? Cudzoziemcy jest bardzo albo Bitwa nad Wisłą. I tak zostaje. Nasz program zmienia już. Ten pan, który to określił Cud nad Wisłą, był nieprzychylny Piłsudskiemu i tak zostało, prawda? Francuzi dali, pan na początku mówił, broń i tak dalej, ponieważ tego nie tworzono w Polsce. Pomagali chyba też Węgrzy, ale im się, zdaje się, nie udało tak do końca. Nie udało się przesłać transporty amunicji w ten sposób w ostatniej chwili, w sierpniu roku 20, mianowicie jako materiał sanitarny przez Czechosłowację. Czesi się nie zorientowali, bo zamknęli granice do wszelkich. Bo Czesi byli tam nieprzychylni do tej wojny. Zdecydowanie oni jeszcze w sierpniu przekonywali Zachód, żeby nie wysłać żadnej pomocy dla Polski, bo Polska jest już stracona. powiedzmy o innych krajach, jaki był stosunek do tego. Czy to, co mówimy, 18. bitwa świata, która wpłynęła na to, że komunizm nie zalał Europy, czy to tak odbierane było wtedy? Już nie chcę pytać, jak dzisiaj. Co bardziej światli, czy też powiedzieć przewidujący politycy, widzieli to niebezpieczeństwo. Widział między innymi, ku może zaskoczeniu tutaj słuchaczy, człowiek, który był zdecydowanie przeciwny budowie silnej Polski. Lloyd George, premier Wielkiej Brytanii, który w Izbie Gmin powiedział, kiedy Armia Czerwona zbliżała się do Warszawy, upadek Polski byłby tragedią, byłby dramatem. Wszystkie nasze zwycięstwa byłyby zaprzepaszczone. No bo rzeczywiście, byłby to koniec ładu Wersalskiego i powstałaby jakaś nowa Europa, której oczywiście nie znamy, bo ona nie powstała. Ale na pewno byłoby to przekreślenie wszystkiego, co w Wersalu postanowiono, a przynajmniej wielkiej części tego. No ale jeżeli mówimy tutaj o cudzoziemcach, o pomocy węgierskiej, był plan przezuczenia do Polski kilkudziesięciu tysięcy ochotników z Węgier, którzy się zgłosili. Niewielka liczba dotarła do Galicji, ale o ile wiem, nie zdążyli wziąć udziału w walkach. Natomiast po stronie Polski walczyło to. Ale udowodnili, że są bratankami naszymi. Tak, jak najbardziej, ale przez tą amunicję zwłaszcza, bo tej amunicji zaczęło już wojsku polskiemu po trosze brakować. Nawet historycy węgierscy dzisiaj twierdzą, że żołnierz Polski w bitwie nad Wisłą strzelał węgierskimi nabojami. Może to jest trochę w tym przesady, ale na pewno ta pomoc była bardzo piękna, bezinteresowna, bo przecież Węgrzy nie mieli żadnego interesu w tym, żeby nam pomagać. A jak i nie Francuzi? Nawet z nami. Poza tym, że czekali na pieniądze, które im zapłacimy. I Charles de Gaulle, o którym mówiłem na wstępie, maszerujący we Francji w stronę nowego świata. Znaczy, sytuacja Francji była troszkę inna. Francja spoglądała na Polskę jak na potencjalnego sojusznika, który zastąpi przynajmniej w jakiejś części Rosję, która została przez bolszewików opanowana i nie było wiadomo, w którym kierunku jeszcze pójdzie Rosja, a Polska już była. W związku z tym Polska mogłaby w jakiejś mierze zastąpić na wschodzie sojusznika, który odciągałby część sił niemieckich, gdyby Niemcy chcieli się jakimś rewanżem wobec Francji zwrócić po iluś latach, bo oczywiście wiadomo było, że nie od razu. Niemcy są pokonane, rozbrojone, ale przypuszczano, że kolejne pokolenie może być w obliczu takiego zagrożenia postawione niemieckiego, więc dobrze jest mieć sojusznika tam, na wschodzie. A Polska była największym krajem. Wyprawą kijowską i dźwiganiem przez 2 lata ciężaru wojny z Rosją bolszewicką pokazała, że jest krajem dużych możliwości od strony militarnej. A zatem warto było w Polskę inwestować z punktu widzenia Imperium Francuskiego, przy czym oczywiście Polska była tylko częścią polityki francuskiej. O ile dla nas sojusz polsko-francuski, ten zawarty w 1921 roku, był podstawą polityki obronnej, o tyle dla Francji sojusz z Polską był tylko jednym z elementów. Sąsiedzi z zachodniej granicy, panie profesorze? A, sąsiedzi z zachodniej granicy, to już nam dawali, żeby Polska upadła. Kiedy rozeszła się fałszywa wiadomość o upadku Warszawy, bo ona i do Moskwy też dotarła, no ale do Niemiec też, to modły zanoszono dziękczynne, że już koniec z tym sezonowym państwem. Była radość, bo powstanie Polski było dla Niemców wyzwaniem. Było jakby przypomnieniem klęski, bo to nie tylko, że Polska powstała, ale sięgnęła po Wielkopolskę, po Pomorze, czyli jak uważano ziemię, które jak złośliwie mawiali i ci z lewa, i ci z prawa, Polakom tak się należą, jak Irokezom, czy jakimś innym Indianom ziemia amerykańska. Dosłownie tak mówiono. Nie liczono się z wielkością Absolutnie Rosji? Absolutnie nie liczono się z tym, że tam było centrum kiedyś Polski, że Gniezno było, że to jest kolebka państwa. Nie. Mówiono tak. Tam Niemcy budowali przemysł, kulturę wnieśli, koleje, zakłady przemysłowe pobudowali. To już jest ziemia niemiecka. Nie mają prawa do niej Polacy. To jest Zachód. O Czechosłowacji już mówiłem. Mieliśmy, no powiedzmy, sympatię Rumunii, ale Rumunia była w wielkim strachu, aby Armia Czerwona i na Rumunię nie uderzyła. W związku z tym pomocy Polsce nie udzielano. To samo dotyczyło państw bałtyckich, Łotwy i Estonii, które pośpiesznie zawierały pokój z Rosją bolszewicką, łudząc się, że cała furia pójdzie na Polskę i one ocaleją. Nie zdawano sobie sprawy, że jeżeli Polska upadnie, kolejno one zostaną zajęte. No i oczywiście Litwa, która miała ogromne pretensje do Polski i po części współpracowała z Armią Czerwoną w czasie odwrotu Wojska Polskiego, rozbrajając oddziały polskie, a nawet atakując miejscami. Więc tutaj sojuszników nie mieliśmy. Mieliśmy natomiast eskadrę siódmą kościuszkowską, założoną przez pilotów amerykańskich. Co ciekawe, jak mówiono, w podzięce za Kościuszkę i Płaskiego, którzy walczyli u boku, czy w armii, w tej wojnie rewolucyjnej amerykańskiej o wolność Ameryki, uznali ci piloci, że w związku z tym trzeba spłacić Polakom symbolicznie chociaż ten dług i zgłosili się do służby w Wojsku Polskim, przyjmując bardzo nędzne garze polskich oficerów, aby walczyć i umierać na froncie bardzo polskim. Piękny. Bardzo piękny, mało znany. Bardzo to pięknie. Rzecz. I to potem ta eskadra kościuszkowska trwała w polskich siłach zbrojnych, miała te barwy nawiązujące do udziału ochotników amerykańskich. Niektórzy z nich polegli. Inni byli do końca życia admiratorami Polski. Jeden napisał nawet piękny pamiętnik o tej wojnie i bardzo pięknie o Polakach się wyrażał. Historie jak z książki. Rozkaz na zakończenie wojny. 18 października 1920 roku. Żołnierze, dwa długie lata, pierwsze istnienia wolnej Polski. Spędziliście w ciężkiej pracy i krwawym znoju. Kończycie wojnę wspaniałymi zwycięstwami. I nieprzyjaciel złamany przez was zgodził się wreszcie na podpisanie pierwszych i głównych zasad upragnionego pokoju. Żołnierze, nie na próżno i nie na marne poszedł wasz trud. Polska nowoczesna zawdzięcza swe istnienie wspaniałym zwycięstwom mocarstw zachodnich nad państwami rozbiorczymi. Naród polski porwał się do broni. Zrobił olbrzymi wysiłek, tworząc liczną i silną armię. Na barki moje, jako naczelnego wodza, w ręce wasze, jako obrońców ojczyzny, złożył naród ciężkie zadanie. Zabezpieczenie bytu Polski. Zdobycia dla niej szacunku i znaczenia na świecie. I dania jej pełni niezależnego rozporządzania się swoim losem. Zadanie nasze dobiega końca. Nie było ono łatwym. Polska zniszczona przez wojnę, nie z jej woli, na ziemiach polskich prowadzoną, była biedna. Nieraz, żołnierze, łzy cisnęły mi się do oczu, gdym widział wśród szeregów wojsk prowadzonych przeze mnie wasze bose, pokaleczone stopy, które już przemierzyły niezmierne przestrzenie. Gdym widział brudne łachmany pokrywające wasze ciało, gdym musiał obrywać wasze skromne racje żołnierskie i żądać często, byście o głodzie i chłodzie szli do krwawego boju. Praca była ciężka, a że była rzetelna, zaświadczył o tym tysiące mogił i krzyżów żołnierskich, rozsianych po ziemiach dawnej Rzeczpospolitej, od dalekiego Dniepru do rodzimej Wisły. Za pracę i wytrwałość, za ofiarę i krew, za odwagę i śmiałość dziękuję wam, żołnierze, w imieniu całego narodu i ojczyzny naszej. Żołnierz, który tyle zrobił dla Polski, nie zostanie bez nagrody. Zaproponowałem już rządowi, by część zdobytej ziemi została własnością tych, co ją Polską zrobili, uznaliwszy ją polską krwią i trudem niezmiernym. Ziemia ta, strudzona siewem krwawym wojny, czeka na siew pokoju. Żołnierze, zrobiliście Polskę mocną, pewną siebie i swobodną. Możecie być dumni i zadowoleni ze spełnienia swego obowiązku. Kraj, co w dwa lata potrafi wytworzyć takiego żołnierza, jakim wy jesteście, może spokojnie patrzeć w przyszłość. Dziękuję wam raz jeszcze. Rozkaz przeczytać we wszystkich kompaniach, szwadronach, bateriach i instytucjach Armii Polskiej. Józef Piłsudski, pierwszy marszałek Polski i naczelny wódz. No jesteśmy po wojnie, zwycięskiej wojnie wreszcie i to ogromnie zwycięskie, jeżeli chodzi o skalę i rangę. Tutaj Piłsudski do żołnierzy mówił, a czytał przed chwileczką Ryszard Łukowski, aktor Starego Teatru w Krakowie, ten piękny, piękny rozkaz. Mówi, że no, taki pokój jeszcze nie jest do końca, więc musimy trwać przy, jak tutaj było powiedziane, z bronią przy nodze. No tak, bo to był rozejm i ponieważ nie wiedziano, kiedy ten pokój zostanie zawarty, w dodatku Armia Czerwona nie była rozpuszczana do domów. Myśmy rozpuścili przynajmniej ochotników, tych, którzy w lipcu, sierpniu zgłaszali się masowo do wojska, ci ochotnicy wracali do domów. Na pierwszy rzut poszli, ale armia jeszcze stała. Jeszcze nie było pewności. Co więcej, wielu przewidywało, że w ciągu kilku tygodni albo miesięcy znowu wybuchnie wojna. Bo te napięcia są tak wielkie między Polakami a bolszewikami. Jedni chcieli iść naprzód gdzieś tam na Smoleńsk, na Kijów znowu. Inni lękali się tej wojny, kontynuowania, ale była obawa, że ona mimo wszystko będzie. Dopiero kończy się wojna tak naprawdę pokojem podpisanym w Rydze w marcu roku 1921, ale i to nie kończy płonącej granicy na wschodzie, bo aż do roku 1924, dopóki KOP nie został powołany, była to granica płonąca. Bolszewicy wysyłali ciągle przebranych żołnierzy Armii Czerwonej w jakieś tam, prawda, łachy cywilne, żeby napadać na polskie miasteczka, rozrzucać propagandę rewolucyjną, namawiać do buntu, do jakichś powstań na tych terenach, więc była to granica płonąca. O tym nie zapominajmy. Dopiero 24 rok tak naprawdę zakończył strzały na granicy polsko-rosyjskiej. Ale ta Ryga, o której wspomnieliśmy, i traktat pokojowy w Rydze, strona, nazwijmy, piłsudska, krytykuje, że można było więcej, że zbyt dużo endeków było przy stole z Rosjanami. Myślę, że to niesłusznie, bo nawet naczelny wódz, znaczy Józef Piłsudski zadał takie pytanie. Co ma zrobić armia, teraz stojąc z bronią u nogi? Bo z punktu widzenia wojskowego może iść naprzód, właśnie na Smoleńsk, może iść na Kijów. Armia Czerwona jest w rozsypce. Tylko było pytanie, co dalej? Będzie wojna w roku 1921. Nikt w Polsce, a przede wszystkim społeczeństwo, nie chciało kontynuowania wojny. Wszyscy byli ogromnie zmęczeni wojną i stratami. Było powszechne wołanie o pokój. Meldunki z frontu, po bitwie niemeńskiej, powiedzmy, jak już ten wojna się zbliżała do końca, mówiły, że żołnierz bije się wspaniale, nie szczędzi życia, idzie jak burza do przodu, ale jednocześnie jest powszechne przekonanie. To jest ostatnia ofensywa, a po niej wracamy do domu. Nie chciał tego żołnierz, nie chciało tego społeczeństwo. Po prostu zabrakło sił. Zabrakło tej wytrzymałości, która być może zmieniłaby losy jeszcze tej Europy Wschodniej, gdyby... No ale pamiętajmy, to było też 4 lata wielkiej wojny. Potem 2 lata tej wyniszczającej wojny z Rosją bolszewicką. Nie możemy naszym pradziadkom, którzy w takim trudzie budowali tą Polskę ze zgliszcz i spajali zabory, zarzucać, że zabrakło im sił. Korzystny był ten pokój? Uzyskaliśmy dużo. Granicę z punktu widzenia wojskowego jak najbardziej korzystną, bo zabezpieczała transport, możliwość przerzutu wojsk polskich wzdłuż, nie do frontu, ale również w poprzek, czyli wzdłuż frontu ewentualnej wojny polsko-rosyjskiej, a więc była to granica wojskowo korzystna. Piłsudski zadbał o to. Natomiast oczywiście niezrealizowana została koncepcja federacyjna. I to był największy problem. Józef Piłsudski już w roku 1924 do jednego ze swoich współpracowników powiedział: ja przegrałem swoje życie, bo nie udało mi się stworzyć federacji, z której siłą liczyłby się świat. A to, co idzie, będzie tak wielkie, że Polska może tego nie przetrwać. I teraz powinniśmy rozpocząć temat Dmowski i Piłsudski, ale tego już nie zrobimy, bo nasz program specjalny kończy się. Program Historia jak z książki, 15 sierpnia, rocznica Bitwy Warszawskiej, tej zwycięskiej, tej bitwy, która przeszła do historii, bitew świata. Profesor Janusz Odziemkowski był dzisiaj naszym gościem. Panie profesorze, bardzo dziękuję. Dziękuję państwu. A ja zapraszam na Historia z książki już nieświąteczny. Marek Strzemecki. Vacation in a foreign land.